يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن سألتم عن إله فهو الرحمن الرحيم أو سألتم عن نبي فهو إنسان الأذن. ما شاء الله ترى تدرى شلو بيجي قبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساتھ ہی اپنا اپنا جوال بند کر لیں اور جن بھائیوں کے سوالات ہیں وہ اپنے سوالات لکھ لیں. انشاءاللہ آج ہماری مجلس سوالات کی مجلس ہوگی. مہینے میں 3 درس اور 1 دن جو ہے وہ آپ کے لیے ہے. صرف ہم ہی سناتے نہ رہ جائیں بلکہ جو آپ کے دل میں اشکالات ہیں، ذہن کے اندر سوالات ہیں، اپنے ان سوالات کو تحریر کیجئے، اللہ کی توفیق سے اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیا جائے گا. جو بھائی لکھ نہ سکے تو کوئی حرج نہیں، وہ کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ اٹھا لے تو کھڑے ہو کر زبانی سلام پر سوال کر لے، اس کا جواب. نہیں لکھ سکتا تو نہ لکھے. جن کے پاس کاغذ نہیں ہے وہ ان بھائی سے کاغذ لے لے. نحمده نصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. پیارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ سر پہ ٹوپی رکھنا، امامہ باندھنا یہ کیا ہے؟ تو سر پہ امامہ باندھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ جب فتح کیا، آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ کے سر پر سیاہ رنگ کا امامہ تھا. دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ کے سر پہ سیاہ رنگ کا امامہ تھا. تو امامہ باندھنا، جس کو ہم اپنی زبان میں پگڑی کہتے ہیں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ثابت ہے. اب یہاں پر حدیث میں جو رنگ آیا ہے وہ سیاہ رنگ کا امامہ ہے. کچھ لوگوں نے ہمارے بر صغیر میں وہ سبز رنگ کی پگڑیاں چلائی ہوئی ہیں، سبز رنگ کی پگڑی باندھتے ہیں اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بنے ہوئے اس گنبد کے ساتھ کرتے ہیں. حقیقت کے اندر یہ گنبد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، آپ کی وفات کے بعد جو دور آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سب سے بہترین دور, آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی, بہترین دور میرا ہے, پھر میرے بعد آنے والے, پھر ان کے بعد آنے والے. تو نبی کے بعد بہترین دور صحابہ کا, صحابہ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ یہ گنبد نہیں تھا, تابعین کا دور آیا نہیں تھا, تبع تابعین کا دور آیا نہیں تھا, محدثین کا دور آیا نہیں تھا, آئمہ دین کا دور آیا نہیں تھا. یہ ترکیوں کی حکومت آئی, انہوں نے جا کر قبروں کے اوپر پوجا کے لیے درگاہ بنائے, دربار بنائے, تو اس کے زمرے کے اندر یہ بنایا گیا. پھر اس کا رنگ شروع سے سبز نہیں تھا, پہلے کسی اور رنگ میں تھا, پھر ترکیوں نے اس کو سبز رنگ کا کیا. تو اب اس رنگ کی پگڑی پہن کے سمجھنا کہ یہ سنت رسول ہے, یہ خام خیالی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رنگ ثابت ہے وہ کالے رنگ کی پگڑی کا ہے, سیاہ رنگ کے امامے کا ہے. اس کے زمرے میں ایک اور سوال آتا ہے, کیا ننگے سر بغیر پگڑی کے, بغیر امامے کے, کیا ننگے سر نماز ہو جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی باندھی, ٹھیک ہے, حدیث سے ثابت ہے, لیکن نماز کے لیے سر ڈھانپنا آپ نے شرط قرار نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی. مراد کیا کہ اگر کسی کا سر ننگا ہے تو نماز ہو جاتی ہے, اگر سر کو ڈھانپنا نماز کے لیے شرط ہوتا تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کندھے ننگے ہو تو نماز نہیں ہوتی, اسی طرح کوئی حدیث ایسی بھی ہوتی کہ سر ننگا نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی, ایسی کوئی حدیث دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. حضرت اسماء روایت فرماتی ہیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ نے نماز پڑھی ایک چادر میں, ایک چادر کے اندر آپ نے نماز پڑھی. اسماء پوچھتی ہیں, بابا کپڑا ہونے کے باوجود آپ نے ایک چادر کے اندر نماز کیوں پڑھی؟ جواب میں صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری نماز ایک ہی چادر میں پڑھی تھی, آدھی کو تہمت بنا لیا اور آدھی اپنے کندھوں پہ ڈال لی, سر ننگا تھا. ایک صحابی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, سر پہ ان کے کپڑا موجود ہے, اتار کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. سائل سوال کرتا ہے کہ آپ کے پاس کپڑا تو تھا, یا تو کپڑا نہ ہو, سر ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ ہو ایک الگ بات ہے, آپ کے پاس تو کپڑا تھا, کپڑا ہوتے ہوئے آپ نے اس کو نیچے رکھ کر ننگے سر کر کے کیوں پڑھی؟ کہا اس لیے کہ تاکہ تجھے یہ سمجھ آ جائے کہ ننگے سر نماز پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اچھا آج کوئی پگڑی پہنے, امامہ پہنے, اچھا کپڑا سر پہ لے تو افضل اور اولا ہے, بہتر ہے, لیکن اس کو اتنا تشدد کا ذریعہ بنا دیا گیا, اتنی سختی اس میں کر دی گئی کہ سارا دین لے دے کر یہی ٹوپی پر ہی آ گیا کہ ٹوپی نہیں ہے تو نماز نہیں. مسجدوں کے اندر انڈیا پاکستان کے اندر آپ جائیں, مسجد کے دروازے کے ساتھ ہی ایک ٹوکری پڑی ہوتی ہے, اس کے اندر ٹوپیاں پڑی ہیں, ٹوپیاں بھی کون سی, چٹائی کی, کھجور کے تنکوں کی بنی ہوئی. پنجاب والے لوگ جانتے ہوں گے جو اونٹ پالتے ہیں, اونٹ کے منہ پر ایک چھکو چڑھا ہوا ہوتا ہے, بس وہ چھکو تھوڑا سا ڈیزائن چینج کر کے بندے کے سر پہ چڑھانے کے لیے مسجد میں رکھا ہوا. چونکہ چائنا نے بہت ترقی کر لی تو چائنا نے دیکھا بھی ٹوپیاں پہن کے نماز پڑھتے ہیں, انہوں نے پلاسٹک کی ٹوپیاں بنا دی, اب چھکو کی جگہ پر کہیں پلاسٹک کے چھکو بھی پڑے ہیں. اس کی شریح حیثیت کیا ہے؟ قرآن حکیم اہل ایمان کو حکم دیتا ہے جب مسجد میں آؤ خذو زینتکم, تو زینت اختیار کرو. مسجد میں آتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا لباس, اچھے کپڑے, خوشبو لگا کے. بدبو کی حالت میں مسجد میں آنے سے منع کیا گیا کہ کوئی کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کے مسجد میں, مسجد کے اپنے آداب ہیں, اچھے لباس میں ہو, خوشبو لگی ہوئی ہو, اللہ کے گھر میں آ رہے ہو, تو قرآن کہتا ہے زینت اختیار کرو. اچھا رومال آپ کے سر پہ ہے, اچھی پگڑی آپ کے سر پہ ہے, صاف ستھرا کپڑا آپ کے سر پہ ہے, خوبصورتی ہے, اور یہ پلاسٹک اور کھجور کے تنکوں کی ٹوپیاں یہ تو اچھے بھلے آدمی کو کارٹون بنا دیتی ہیں, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ٹوپی رکھنے والے سے پوچھو کہ بھائی صبح تو دکان کھولنے جائے گا تو یہ ٹوپی پہن کے جائے گا, اپنی شادی میں جائے گا یہ ٹوپی پہن کے جائے گا, کسی سے ملنے جائے گا تو یہ ٹوپی پہن کے جائے گا, کسی کے گھر مہمان جائے گا تو یہ ٹوپی پہن کے. میرا دماغ خراب ہے, اچھا اس ٹوپی کی ویلیو بھی کتنی ہے ہمارے نزدیک. نماز پڑھی, سلام پھیرا, اٹھ کے باہر آئے, جوتی پہنی, وہاں آ کر اچانک یاد آیا کہ ٹوپی تو سر پہ ہی ہے, ٹوپی تو بھول گیا, تو وہیں سے اتار کر وہیں جوتیوں کی جگہ پر کھڑے کھڑے پھینکتے ہیں یا نہیں پھینکتے مسجد میں؟ اچھی پگڑی پہنو, اچھا کپڑا سر پہ لو, خوبصورت بن کر جاؤ, لیکن یہ طریقہ جو ہے جو چل رہا ہے یہ اس کو اتنا لازمی بنا دیا گیا. سوال آتا ہے مولوی صاحب کے پاس, مولانا بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے؟ حالانکہ اس ٹوپی کا کوئی وجود نہیں ہے, وجود کس چیز کا ہے؟ پگڑی کا. سنت کیا ہے؟ پگڑی ہے. کہا بغیر ٹوپی کے نماز, کوئی کبھی یہ سوال نہیں پوچھتا مولوی صاحب بغیر داڑھی کے نماز ہو جاتی ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا؟ حالانکہ داڑھی کی اہمیت ٹوپی سے, یہ داڑھی تو حکم رسول اللہ کے نبی فرماتے ہیں واعفوا اللحیٰ, داڑھیوں کو معاف کرو, وفروا اس کو زیادہ کرو, وفروا ای کثیروا اس کو بڑھاؤ, زیادہ کرو, لٹکاؤ, چھوڑ دو, کئی طرح کے حکم ہیں, ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں کبھی سوال نہیں کرتے ہو, ٹوپی کو اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا, نماز پڑھنے جاؤ اللہ اکبر اور ننگے سر ہو تو ساتھ بیٹھو اور ٹوپی اٹھاؤ گے زور سے اس کے سر پہ مارے گا, ننگے سر گستاخ بے ادب, ٹوپی سر پہ نہیں نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. تو یہ نماز کی شرط نہیں ہے. نماز جنازہ میں جو دعا ہے وہ دعا کامل یاد نہیں ہے, تو کیا یہ نماز قبول ہو جائے گی؟ آپ سوچ لیں, آپ جس کا جنازہ پڑھ رہے ہو, آپ کا بھائی ہے, باپ ہے, عزیز ہے, رشتہ دار ہے, دوست ہے, محبت کرنے والا ہے, یہ نماز جنازہ آپ کا اس کے مردے کے لیے آخری تحفہ ہے. جنازہ کیا ہے؟ آخری تحفہ. اب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور آپ اس کو الوداعی تحفہ دے رہے ہو, یہ تحفہ ہے. آپ اس کے لیے دعا کر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر 40 اہل ایمان کسی کے جنازے میں شرکت کر کے اس کی مغفرت کی دعا کر دیتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور جس کو, وہ مرنے والا باپ بھی ہو سکتا ہے, بیٹا بھی ہو سکتا ہے, بیوی ہو سکتی ہے, عزیز جو مر رہا ہے, آپ کو یہی نہیں پتا کہ میں نے اس کو دعا دینی کیا, آپ کو یہی نہیں پتا کہ میں نے اس کو دعا دینی کیا ہے, اس سے بڑی کوئی بدنصیبی اور بھی ہوگی؟ جنازے کی دعا تو ہمیں یاد نہیں, لیکن ہر بندے کو کم از کم انڈین فلموں کے 5-5 گانے تو یاد ہوں گے. اللہ کے لیے سوچو, ہنس کے میری بات کو ٹالو نہیں, اس دل میں غور کرو. موت تو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے, آج آ جائے کل آ جائے, میرا باپ مر کے میرے سامنے اس کی لاش پڑی ہے اور میں اللہ اکبر کہنے کے بعد خاموش کھڑا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں کہنا کیا, اس سے بڑی بدنصیبی کوئی اور بھی ہوگی؟ باپ کو میں آخری دعائیں نہیں دے سکتا, ماں کو آخری دعائیں نہیں دے سکتا, بیٹے اور بہن کو آخری دعائیں نہیں دے سکتا, کیا وہ دعائیں جو 5-7 دعائیں ہیں وہ ہمارے لیے یاد کرنا اتنا ہی مشکل بن گیا ہے؟ اللہ کے لیے, اللہ کے لیے نماز کی کتاب خریدیں, دعاؤں کی کتابیں خریدیں اور پھر اس کو یاد کریں. اسی لیے ہمیں دعائیں نہیں یاد ہوتی. آپ انڈیا پاکستان کے جنازے دیکھتے ہوں گے, امام شروع کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلام اللہ سلام اللہ, آدھے سیکنڈ کے اندر جنازہ ختم اور وہ گیا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھا اور اتنی دعائیں کی, اتنی دعائیں کی, پیچھے کھڑے ہوئے صحابی کہتے ہیں اے کاش آج اس کی لاش کی جگہ پر میری لاش ہوتی, اس کی لاش کی جگہ پر میری لاش ہوتی, اللہ کے نبی کی اتنی زیادہ دعاؤں کا مستحق میں بن جاتا. تو یہ دعائیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی لیے ہمارے ہاں جنازہ بلند آواز سے پڑھایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ جس کو یاد نہیں کم از کم آمین کہہ کر دعا میں شامل تو ہو جائے, کم از کم آمین کہہ کر دعا میں شامل تو ہو جائے. اس لیے پہلی فرصت میں جنازے کی دعائیں یاد کرو کہ یہ چارپائی سب کے لیے بنی ہے اور جو دنیا سے جا رہا ہے میں اس کی نماز میں آ کر کھڑا ہوں, میں نے اللہ سے کیا مانگنا ہے, اس کے لیے کیا دعائیں دینی ہے اور کرنی ہے, یہ ضروری عمل ہے. اس کے لیے وقت نکالیے اور یہ دعائیں یاد کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو لال مسجد کا مسئلہ ہے, اس میں لال مسجد والے کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے آدمی شہید ہو گئے اور فلاں کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے جوان شہید ہو گئے, ان دونوں میں سے کس کو شہید مانا جائے گا؟ لا إله إلا الله. شهيد کی تعریف صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، حدیث میں موجود ہے. آپ سے پوچھا گیا ایک مال کے لیے لڑتا ہے، قوم قبیلے کے لیے لڑتا ہے، ایک وطن کے لیے لڑتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف آپشنز آپ کے لیے پیش کی گئی. پوچھا گیا کہ ان کے بعد اب کون سا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہے، مجاہد ہے. آپ نے فرمایا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، جو اس لیے لڑے کہ اللہ کی توحید غالب آ جائے وہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے. جو اللہ کی توحید کو غالب کرنے کے لیے لڑتا ہے وہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث کو سامنے رکھ کے آپ دیکھ لیں کہ وہ کس لیے لڑ رہے ہیں اور وہ کس لیے لڑ رہے ہیں. یہ دونوں کا ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ دونوں کا ٹوپی ڈرامہ ہے. جو انہوں نے کیا لال مسجد والوں نے، شریعت ان کو اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ویڈیو سینٹروں پہ حملے کرو، آپ لائبریری پہ حملے کرو، آپ پولیس والوں کو اغوا کرو، آپ گاڑیوں کو اغوا کرو، آپ کے اختیار میں نہیں. کیوں؟ طاقت نہیں، طاقت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھتے رہے، 360 بت بھی موجود تھے نا، 360 بت موجود تھے، لیکن کیا آپ نے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی؟ کیونکہ طاقت نہیں تھی. اور جب طاقت آ گئی پھر آپ نے دیر لگائی، پھر ان کی گردنیں توڑتے گئے بتوں کی اور کہتے گئے جاء الحق، حق آ گیا، زہق الباطل، باطل چلا گیا. لیکن جب تک پاور نہیں تھی اس وقت تک چھیڑ چھاڑ نہیں کی. بدماشی کے اڈے بند کرنا، زنا کے اڈے بند کرنا، بدکاری کے اڈے بند کرنا، برائیوں کو ختم کرنا، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حکومت کی. کیوں؟ اس کے ہاتھ میں تو پاور ہے نا، اس کے پاس تو طاقت ہے، اور ان سے اللہ اس مسئلے پر سوال کرے گا. اسلام آباد کے اندر جو بدکاری کے اڈے چل رہے تھے، جو عبد الرشید مولانا صاحب کہتے تھے، ان کو بند کرنا ذمہ داری کس کی تھی؟ حکومت کی. اس کے بارے میں اللہ سوال کس سے کرے گا؟ بھائی آپ کے پاس تو 500-400 طالب علم ہیں، ان کو روٹی آپ چندہ کر کے کھلاتے ہو. ان کو روٹی کہاں سے کھلا رہے ہو؟ زکات مانگ کے، چندہ کر کے. آپ کے پاس اختیار نہیں، طاقت نہیں، تو پھر چھیڑ چھاڑ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی یہ غلطی، اور جنہوں نے ان کو مارا ان کی غلطی. کہ ان کے سامنے قابو کرنا اگر ہوتا، اس فتنے کو ختم کرنا ہوتا تو کئی آپشن تھے. گیس کے 4 بم گرا کے سب کو بے ہوش کر دیتے، اور بے ہوش کر کے مرغیوں کی طرح پکڑ لیتے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، دکھلانے کی ساری لڑائی ہے، سیاسی معاملات ہیں. اللہ ہم سب کو دین حق پہ قائم اور دائم رکھے. یہ سوال ہے، بغیر ٹوپی جمعے کو خطبہ دے سکتے ہیں اور جنازے کی نماز بغیر ٹوپی کے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی تفصیل ہم نے بیان کر دی. خواب کے اندر اگر کسی کو احتلام آ جائے تو کیا غسل واجب ہو جاتا ہے؟ جی، خواب کے اندر جب انسان کو احتلام آ جاتا ہے، اس کی منی خارج ہو جاتی ہے، صبح اٹھتا ہے، کپڑے پر نشان ہے، جسم پر نشان ہے، یا اسے وہ خواب اپنا یاد ہے، تو پھر وہ اس جگہ کو پاک صاف کر لے، دھو لے، اس کے بعد غسل واجب کرے، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام احمد ابن حنبل، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ، جب ان پر کوڑے برسائے جا رہے تھے خلق قرآن کے مسئلے پر، کہ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے، اور بادشاہ کہتے تھے کہ نہیں یہ مخلوق ہے، اور ان پر درے برس رہے تھے، انہیں اسی خون آلود کپڑوں میں، خون کی حالت میں نماز شروع کر دی. تو درباری ملاؤں نے کہا کہ یہ دیکھو، اس کو تو اتنا مسئلہ بھی نہیں پتا کہ خون نکلتے میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز نہیں ہوتی. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ میں وہ عمل کر رہا ہوں جو عمر ابن خطاب نے کیا تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا جب زخمی ہو گئے، ان کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، زخمی تھے، خون نکلا ہوا تھا، ہوش آتے ہی انہوں نے پہلا سوال کیا کیا تھا؟ کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، میں اپنی نماز پوری کروں. جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، تو وضو نہیں ٹوٹتا خون کے نکلنے سے. تبلیغی اجتماع میں دعا کی جاتی ہے، اس دعا کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ کم از کم آپ لوگ اس دعا میں تو شامل ہو جائیں. یہ دعا جو کئی کئی گھنٹوں پہ مشتمل ہوتی ہے، اتوار کے دن دعا کی جاتی ہے، اور کئی کئی گھنٹے بچارہ آمین کہتا ہوا ہاتھ 10 دفعہ نیچے گراتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، بظاہر تو اچھا کام ہے، بظاہر برا نہیں ہے، اچھا کام ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں. لیکن ہر اچھا کام دین نہیں ہوا کرتا، ہر اچھا کام جو ہماری سوچ میں اچھا ہے وہ دین نہیں ہوتا. دین بننے کے لیے کسی عمل کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر لگوا کرائے. دین بننے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ اس عمل پر مہر کس کی لگی ہوئی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کیا یہ اتنی لمبی دعائیں، دعا کے دن خاص ایک دن مقرر کرنا، اس دن دعا مانگنا، ساری دنیا کا اس دعا میں شامل ہونا، شامل ہونے والوں کے لیے اجر و ثواب کے سرٹیفکیٹ جاری کرنا، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ بس ایک سوال، اگر یہ سنت رسول سے ثابت ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر یہ سنت رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے تو پھر یہ عمل سنت نہیں کہلا سکتا. کوئی کہے گا کہ مولانا دعا میں حرج کیا ہے؟ یہ بالکل ویسا ہی سوال ہے جیسے کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھی جائے اور اسے کہو کہ بھائی یہ سنت کے خلاف ہے، تو کہے گا قرآن پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ تو اس دعا میں حرج یہ ہے کہ یہ عمل سنت رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ حرج بہت بڑا حرج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو عمل ہماری شریعت میں موجود نہیں ہے وہ مردود ہے. اس کی دوسری مثال دے دوں، حضرت علی عیدگاہ میں آتے ہیں، ایک شخص کو عید والے دن عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے دو نفر پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نمازی یہ نماز تجھے جہنم میں لے کر جائے گی، یہ نماز تجھے جہنم میں لے کر جائے گی. وہ کہتے ہیں علی میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، سجدہ رکوع اللہ کے لیے، اور آپ کہتے ہیں نماز جہنم میں لے جائے گی، کیوں؟ کہا اس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن عید کی نماز سے پہلے عید گاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھی. اس نے کہا اچھا اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی، میں نے پڑھ لی، گناہ تو نہیں کیا، چوری تو نہیں کی، زنا تو نہیں کیا، گالیاں تو نہیں دی، نماز ہی پڑھی ہے نا. کہا تیرے پاس اتھارٹی کیا ہے کہ تو وہ عمل کرے جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، تو ہر عمل کے لیے بس، کوئی فرقہ بندی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ایک موٹا سا اصول اتحاد کی دعوت، موٹا سا اصول کیا ہے؟ وہ عمل رسول اللہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ ثابت ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر ثابت نہیں ہے بظاہر وہ کتنا ہی اچھا لگے وہ ہمارے لیے دلیل. عید والا دن عید، بقرہ عید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے جا رہے، خطبہ دینے جا رہے، ایک گھر کے آگے سے گزرے، اور یہ گھر مولوی صاحب کا گھر نہیں، شاہ صاحب کا گھر نہیں، پیر صاحب کا نہیں، صحابی رسول کا گھر ہے. اس گھر میں سے خون نکل رہا، پوچھتے ہیں ما ہذا دم، یہ خون کیسا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میری پہلے بات سن لیں، ہم عید پڑھ کے آتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، پھر گوشت بنتا ہے، پھر تقسیم ہوتا ہے، بہت تاخیر ہو جاتی ہے، آج میں نے یہ سوچا کیوں نہ قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لوں، قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لوں، گوشت تیار کر لوں، ریڈی کروں، جاؤں نماز پڑھوں اور آ کر فوراً غریبوں کے اندر اس گوشت کو بانٹ دوں. کیا خیال ہے آپ کا، نیت اچھی ہے یا نہیں؟ تبلیغ اجتماع کے اندر دعا مانگنے والوں کی نیت بھی اچھی ہے، بری نیت تو نہیں ہوتی نا ان کی، لیکن ہر اچھی نیت سنت نہیں بن سکتی. صحابی کی نیت ہے، آپ کہتے ہیں اے میرے صحابی تو نے گوشت کی بکری ذبح کی ہے، تیری قربانی قبول. کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیرے عمل پر محمد کریم کی مہر. قربانی کرنی ہے تو میرے طریقے پہ کرنی پڑے گی، نماز پڑھو اور اس کے بعد پھر قربانی کرو. تو ہر عمل کے لیے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. ہمارے انڈیا میں جہاں پر میں رہتا ہوں وہاں پر ہم آمین زور سے کہتے ہیں تو منع کیا جاتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ صحیح بخاری جاتے ہوئے یہاں سے لے جائیں اور مولوی صاحب کے سامنے کھول دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس حدیث میں موجود ہے کہ جب امام وللضالین کہے فقولوا آمین، تم آمین کہو، کیونکہ تم آمین کہتے ہو آسمان پہ فرشتے آمین کہتے ہیں، جس کی آمین ٹکرا جائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دوسری حدیث یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی تمہاری آمین سے جلتے ہیں، چڑھتے ہیں، اس دعا پر یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور تیسری روایت میں ہے کہ صحابہ جب آمین کہتے تو مسجد گونج اٹھتی. گونج کا مطلب کیا؟ ہم سارے بولیں گے تبھی مسجد گونجے گی نا, سپیکر تو نہیں تھے کہ ایک آدمی نے سپیکر میں کہا اور مسجد گونج گئی. صحابہ آمین کہتے مسجد گونج اٹھتی. کوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اللہ کے نبی کی حدیث اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس مولوی کے سامنے کھول کر رکھ دو. ظہر کی سنتیں جماعت سے پہلے اگر نہ پڑھ سکیں تو کیا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے؟ پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں. دیکھا گیا ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی صاحب آ کر تکبیر کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو کیا اس سے نماز میں خلل پیدا نہیں ہوتا؟ اگر آپ دیکھیں کہ سلام پھر گیا اور کسی مولوی صاحب نے کھڑے ہو کر درس دینا شروع کر دیا تو آپ انتظار کر لیں, 5-7 منٹ اس کی باتوں کو سن لیں, قرآن و حدیث کی باتیں کر رہا ہے تاکہ توجہ آپ کی اس طرف رہے, اور کبھی اس کو حقیر نہ جانیں. اگرچہ بیان کرنے والا عربی میں بیان کر رہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, لیکن کم از کم وہ مجلس تو اللہ کے ذکر کی ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے تلاش کرتے ہیں ایسی مجلسوں کو جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو, اور اس کو پھر اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر یہ بلند ہوتے ہوئے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. مجلس ختم ہوتی ہے, فرشتے اللہ عز و جل کی طرف بلند ہوتے ہیں, مالک پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے. مالک پوچھتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے. مالک پوچھتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ کہا اللہ نہیں دیکھی. کہا اگر دیکھ لیں؟ کہا دیکھ لیں تو اور زیادہ اس کا سوال کریں گے. کہا کس سے ڈرتے تھے, کس سے خوف کھاتے تھے؟ کہا جہنم کا بڑا خوف تھا انہیں. کہا کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں دیکھی. مالک کہتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو کہا پھر ان کا خوف اور بڑھ جائے گا. مالک کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ساروں کے گناہوں کو معاف کر دیا. ایک فرشتہ کہتا ہے مالک اس میں فلاں بندہ جو آ کر بیٹھا تھا نا, وہ تیرا ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا, وہ تو ویسے ہی وہاں سے گزرتے تھے کسی کام کے ذریعے وہاں بیٹھ گیا, وہ خاص نیت کر کے نہیں آیا کہ میں نے جا کر اللہ کے دین کی باتیں سیکھنی اور سمجھنی ہے. مالک کہتا ہے کہ یہ مجلس اتنی پیاری ہے کہ جو ان میں بغیر ارادے ہی آ کے بیٹھ جائے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا. تو جب اللہ کے دین کی کہیں بات ہو اگر آپ 5 منٹ انتظار کر لو گے تو کیا حرج ہے؟ کچھ لوگ سلام پھرتے ہی امام کہتا السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, وہ سب سے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے نیچے لال مرچیں بچھی ہوئی ہیں, بڑی مشکل سے بیچارہ سلام کا انتظار کر رہا تھا. حالانکہ اہل ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اہل ایمان مسجد میں ایسے ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں ہوتی, اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندے کو آپ پنجرے کے اندر بند کر دو, پتہ نہیں کس لیے. آج اتنی نماز لمبی کرنی سی, پہلی بار مسجد بڑے آتے دیکھو سور تو بڑی جانا چھٹ دو سارا قرآن جی بڑے گا, نماز پڑھ رہا ہے دل میں پتہ نہیں, مڑ کے اس مسجد سے نہیں آنا, بڑی لمبی نماز پڑھتا ادھر جاؤں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر پھر مکے گی. تو منافق مسجد سے ایسے بھاگتا ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے, تو اللہ ایک نوجوان کو بلائے گا. اس کی شان کیا ہوگی؟ اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ اس کا دل اللہ کی مسجدوں سے جڑا ہوا ہوگا, اس کا دل ڈش انٹینے سے نہیں جڑا ہوگا, گانوں کی سیڈیوں فلموں بدکاری کے اڈوں سے نہیں جڑا ہوا ہوگا. نماز پڑھ کے آیا بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے کب اذان ہوتی دوبارہ مسجد کا, اس کا دل مسجد سے جڑا ہوگا. جو اس طرح اللہ کی مسجدوں سے پیار کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو سورج کی گرمی اور اس کے عذاب سے بچا کر اپنے حشر اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر دے گا. اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. مولانا صاحب قبرستان سے ڈر گیا ہوں, ہر وقت ڈر لگتا رہتا ہے اور میں اکیلے کہیں جا نہیں سکتا, کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرا دل مجاہد جیسا ہو جائے. 5 وقت نماز پڑھیے, نماز کے اندر کمی نہ لائیے, نماز کا ترک انسان کے دل میں شیطان کے داخلے کا سبب بنتا ہے. روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت کیجئے, اور خاص طور پہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں, سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے سوئیں. حدیث میں آتا ہے جو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک فرشتہ اتار دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہماری عادت بن گئی نا شارٹ کٹ کی, اصل میں پاکستان انڈیا میں ہر کام شارٹ کٹ ہو جاتا ہے نا. گھر بیٹھے ہو کسی کو 2-4,000 روپے دے دو, لائسنس بن کے گھر میں آ جائے گا. ہر کام پیسوں سے, رشوت سے شارٹ کٹ. تو ہم سمجھتے ہیں شاید مولویوں کی جیب بھر کے دین بھی شارٹ کٹ میں مل جائے گا. آپ کوئی عمل بتا دو, آپ کوئی تعویذ لکھ کر دے دو, آپ کوئی وظیفہ, سانو کچھ نہ کرنا پڑے, ایسی گھر بیٹھے رہیے تو مولوی تو ہی خجل خراب ہوتا ہے. تو جیسے سارا کام پیسے دے کے ہم گاڑی چلا لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہاں بھی گاڑی چل جائے گی اور آخر میں بھی گاڑی چل جائے گی. اسی لیے تو مولوی کی گیارہویں بھرتے ہیں نا, اسی لیے اس کو سالانہ نذرانہ ارسانہ دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے تیری کانڈ تے میرا ہاتھ ہے, فکر نہ کر, اوکے میں آپ ہی چھڑا لوں گا. حقیقت حال کیا ہے کہ ہر انسان اس کو وہی ملے گا جو وہ اس دنیا میں کر کے جاتا ہے. اگر انسان پر کوئی مصیبت آئی ہے وہ اپنا تعلق اللہ کے کلام سے جوڑے, اپنے دل سے سوال کرے کہ میں کیسے گھر میں رہتا ہوں, میرے گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی کے کون کون سے ذرائع موجود ہیں. ڈش اینٹینا ہے, کیبل ہے, گانے ہیں, فلمیں ہیں, ساز بجتا ہے, یا میرے گھر سے صبح صبح قرآن کی تلاوت بلند ہوتی ہے, یا میرے گھر میں اللہ کے دین کی باتیں ہوتی ہیں. یہ فیصلہ خود ہی کر لو. اب ایک گھر شیطان کا ہے, جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ گھر کس کا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے, اور جس گھر میں ہائے جمالو ہوتی رہے شیطان نے جانا کی تھی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب انسان گھر میں داخل ہو, گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لے. ہاتھ اٹھائیے کس کس کو گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے. اتنے بڑے مجمع کے اندر 5-6 آدمیوں کو گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے. اس سے بڑا افسوس کا معاملہ اور کیا ہوا. گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے کی دعا پڑھیں. جب گھر میں انسان داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے, شیطان وہیں پہ بریک لگا لیتا ہے, کہندا ایتھے میرا زور, مجھے روک دیا گیا. شیطان کو وہاں روک دیا جاتا ہے. گھر میں داخل ہونے کے بعد کھانا کھاتا ہے انسان, اب بسم اللہ پڑھ کے جب کھانا کھایا جائے تو شیطان وہاں پر بھی ہاتھ روک لیتا ہے کہ کھانے کو بھی نہیں ملنا. بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور وہاں بھی دعا پڑھتا ہے تو شیطان وہاں پر بھی رک جاتا ہے. انسان کا گھر شیطان سے محفوظ, انسان کا کھانا شیطان سے محفوظ, انسان کا پیٹ شیطان سے محفوظ, اور انسان کی اولاد اللہ کے فضل سے شیطان سے محفوظ ہو جاتی ہے. اور جب گانے گنگناتا ہوا گھر میں داخل ہو ابلیس رکے گا؟ وہ تو بھاگتا ہوا ساتھ جائے گا. اور روٹی کھاتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے, جلدی کر, دیر ہوگی, میں دفتر جانا سی, تو ابھی تک روٹی نہیں پکائی, وہ باتیں کرتے ہوئے بغیر بسم اللہ کے شروع کرے, شیطان کہے گا کھانا بھی لب جائے. اور جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور اس کے اندر بھی وہ دعائیں نہ پڑھیں تو شیطان وہاں بھی. تو اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ وظیفہ بتا دو, کوئی عمل بتا دو, کوئی تعویذ دے دو. اصل معاملہ یہ ہے کہ پیارے بھائی اپنی زندگی کو خود چینج کرو, اپنی لائف میں انقلاب لاؤ, اپنے آپ کو خود شیطان سے محفوظ کرنے کے جو ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ پڑھو. رات کو سوتے ہوئے سونے کی دعائیں پڑھو, صبح اٹھو صبح کی دعائیں پڑھو, سفر شروع کرو سفر کی دعائیں پڑھو, صبح شام کے اذکار کرو, تو شیطان تو خود ہی بھاگ جائے گا. اور جب ہم ان دعاؤں سے پیچھے رہیں اور یہ سمجھے مولوی تعویذ لکھ کر دے دے گا اور گلے میں ڈال لوں گا اور بس میرا کام پورا ہو جائے گا, تو پھر یہ خام خیالی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر نماز پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز پڑھتے ہوئے نبی کا کیا خیال آئے؟ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میں نبی کے لیے سجدہ کر رہا ہوں, نبی کے لیے رکوع کر رہا ہوں, نبی کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, تو پھر یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے, نماز نہیں ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے. اور اگر درود شریف پڑھتے ہوئے آپ ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, نبی کا خیال آتا ہے, آپ ان پہ درود پڑھتے ہو, ان کے لیے دعائیں ہیں, یہ تو کوئی حرج نہیں. اب سوال تو ہے اس خیال کا کہ خیال کیسا آیا. خیال عبادت کا آیا تو بیڑا غرق ہے, اللہ کی عبادت میں آپ غیر اللہ کو شریک کر رہے ہو. اور اگر آپ درود پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا ہے, آپ ان پر درود پڑھتے ہو, تو کوئی حرج نہیں. اولیاء کی کیا صفت ہے؟ کیا آج کے دور میں اولیاء ہیں؟ اولیاء کی صفت، اولیاء کہتے ہیں دوست، اولیاء اللہ اللہ کے دوست، اولیاء الشیطان شیطان کے دوست. اب اللہ کے دوست کون ہوں گے؟ جو جتنی اللہ کی شریعت پہ عمل کریں گے اتنے وہ اللہ کے دوست ہوتے جائیں گے، اور جتنے وہ اللہ کے دین سے دور ہو کر شیطان کے پیچھے چلیں گے اتنے وہ شیطان کے دوست ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اولیاء اللہ کی سپیشل برادری نہیں ہے، سپیشل قوم نہیں ہے کہ ان کی منہ بڑی بڑی مونچھیں ہوں، لمبی لمبی لٹیں ہوں، گلے کے اندر مالائیں اور منکے اور دانے، اور ہاتھ میں کڑے اور گھنگرو، اور ہاتھ میں چمٹا لمبا سارا، ادھر بڑے بڑے انگوٹھے، کالا سیاہ رنگ، کالے سیاہ کپڑے، ڈراؤنی شکل، ننگا پتنگا، سر سے لے کے پاؤں تو کچھ بھی نہیں اس کے جسم پہ. اور کہتے کیا ہیں؟ ٹوپی نہ پہنو تو کہیں گے گستاخ، بے ادب، وہابی، بے ایمان، مسجد میں آیا سر پہ ٹوپی رکھی، اور سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز ننگی کر لو، انہوں نے کچھ نہیں کہنا، پہنچیاں سرکار نے. بڑی بے وقوفوں والی بات ہے، سر ننگا کرنے سے اگر گستاخی ہے تو سارا جسم ننگا کرنے سے ولایت مل جاتی ہے. یہ جو سپیشل قوم ہمارے ہاں ولیوں کی ہے، کوئی ننگا کتوں کے ساتھ چل رہا ہے، کسی کے ساتھ بلیاں چل رہی ہیں، کسی کے ہاتھوں پہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کووں والی سرکار، کوئی کتے شاہ، کوئی بلے شاہ، کوئی بٹیرے شاہ، کوئی گھوڑے شاہ، کوئی گدے شاہ، ٹھیک ہے، کوئی چپ شاہ، کوئی اٹ شاہ. یہ اولیاء کی قسم نہیں ہے، معاف کرنا، ناراض نہ ہونا، یہ اولیاء کی قسم نہیں، یہ تو صرف پیٹ بھرنے کے دھندے ہیں. آپ گاڑی خریدو گے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، آپ کارخانہ لگاؤ گے، کاروبار ٹھپ ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے. آپ کوئی قبر بنا کے، چپ شاہ کا بورڈ لگا کے، سبز چادر ڈال کے، اس کے اوپر لمبا سارا غلہ رکھ کے بیٹھ جاؤ گے، نہ مشینری خراب ہوگی، نہ گورنمنٹ ٹیکس لگائے گی، نہ انکم ٹیکس آئے گا، ٹھیک ہے، جو آئے گا پھوکٹ میں آئے گا. اس سے بہتر کاروبار کوئی اور ہے؟ تو یہ کاروبار ہے، یہ دھندے بنائے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے، یہ اولیاء اللہ نہیں ہے. اور یہ سوال، کیا آج کے دور میں اولیاء اللہ ہے؟ ہاں بھائی، ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، اور ہر مشرک شیطان کا ولی ہے. اس میں درجات ضرور ہیں کہ ہم کتنے پرسنٹ اللہ کے ولی ہیں. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جتنا جتنا رنگ ہم پر اللہ کی شریعت کا چڑھتا جائے گا، اتنے اتنے ہم اللہ کے ولی بنتے جائیں گے، اور جتنی جتنی ہم شریعت سے دور ہوتے جائیں گے، اتنا اتنا ہم اللہ سے دور ہوتے جائیں گے. تو اولیاء اللہ ہر دور میں ہیں، لیکن یہ اولیاء اللہ کوئی خاص قسم نہیں کہ قطب، ابدال، غوث، غوث آدم، قطب الابقاب، یہ سپیشل کوئی بنائی ہوئی قوم ہے، یہ سب کھانے کے دھندے ہیں. اولیاء نہ ہو تو جہان برباد ہو جاتا ہے. ایک مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ اولیاء زمین و آسمان کے ستون ہیں، اگر اولیاء نہ ہو تو زمین و آسمان برباد ہو جائے. یہ بنائی ہوئی بات ہے. ہر مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. اب اس کے بعد جتنا وہ شریعت پہ عمل کرتا جاتا ہے اس کی ولایت اور بڑھتی جاتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے، فرائض کے بعد نفلوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے. اب وہ کتنا قریب ہوتا ہے؟ یہاں تک قریب ہو جاتا ہے، مالک فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، یا وہ اللہ کی شکل بن جاتا ہے نعوذ باللہ، یا اللہ اس میں حلول کر جاتا ہے جیسے کچھ لوگوں نے اس حدیث سے یہ مطلب لیا. نہیں، کیونکہ اس مطلب کے خلاف حدیث کے آخری جملے ہیں. آخری جملے کیا ہیں؟ کہ جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں، مدد مانگتا ہے میں اس کو مدد دیتا ہوں. اگر وہ خود اللہ بن گیا تو اسے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ خود اللہ بن گیا اس کو پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں. اور یہ حدیث سب سے پہلے فٹ کس پر آتی ہے؟ رسول اللہ ہوں، صحابہ کرام پر. تو کیا جنگوں میں اللہ کے نبی کے صحابہ کی انگلیاں شہید نہیں ہوئی، ٹانگیں نہیں کٹی، پاؤں نہیں کٹے، ماتھے نہیں پھٹے؟ تو کیا اگر وہ انسان پورا اللہ تھا تو کیا نعوذ باللہ یہ چوٹیں کس کو لگی تھی؟ اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کا ولی اتنا بن جاتا ہے، اس طرف دیکھتا ہے جس طرف اللہ دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، اس کو پکڑتا ہے جس کو اللہ پکڑنے کی اجازت دیتا ہے، اس طرف چل کر جاتا ہے جدھر اللہ چل کر جانے کی اجازت دیتا ہے. وہ اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اور اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنا لے. کیا عورت روزے کی حالت میں اپنے خاوند کے خوف سے کھانے کا ذائقہ چیک کر سکتی ہے؟ عورت روزے کی حالت میں کھانا پکا کر اگر وہ زبان کی نوک پہ رکھ کر اس کی چک کر تھوک دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو اندر نہیں نکل سکتی. اگر اندر نکل لیتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر اس کی نوک پہ اس کو تھوک دیتی ہے، وہ ذائقہ اس کے اندر نہیں جاتا، تو بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. عورت کے لیے لباس کے بارے میں سوال ہے، جب عورت اپنے خاوند کے پاس ہو تو جیسا مردی لباس زیب و زینت کا اس کے لیے پہن سکتی ہے، لیکن جب وہ عام گھر میں ہو، جیسے ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر ہمارے جو گھرانے ہیں اس کے اندر صرف میاں بیوی نہیں ہوتے، اس میں دیور بھی ہے، جیٹھ بھی ہے، سوسر بھی ہے، تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کے اندر عورت کو ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا چاہیے اور بھڑکیلا لباس سے قطعاً غریز کرنا چاہیے، اور جہاں اس کے دیور اور جیٹھ ہو وہاں اس کو اپنے جسم کے ساتھ اپنے چہرے کا پردہ ضرور کرنا چاہیے. ہاں جہاں وہ صرف اپنے خاوند کے لیے ہے تو خاوند کی خوشی کے لیے جو چاہتی ہے پہن سکتی ہے. جزاکم اللہ خیر. بھائی نے سوال کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد اکثر لوگ اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، یہ کسی صحیح حدیث سے ہمارے علم کے مطابق ثابت نہیں ہے. جو بھائی یہ کرتا ہے اس سے پوچھئے کہ بھائی یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو کس حدیث میں ہے؟ کیونکہ مسلمان کا شیوا کیا ہے، وہ عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں. دیکھیے یہ مسلمان کے لیے پہلی شرط ہے. اس کی دلیل دے دوں، سمامہ جب مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی، میں اپنے گھر سے عمرہ کرنے کے لیے نکلا تھا، آپ کے ساتھیوں نے مجھے قید کر لیا، گرفتار کر لیا، اب میں آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ میں عمرہ کرنے جاؤں یا نہ جاؤں. اللہ کے گھر کا عمرہ کرنا بری بات ہے، اچھا کام ہے، لیکن مسلمان سمامہ نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، کوئی 50 سالہ خاندانی مسلمان نے ابھی کلمہ پڑھا، لیکن کلمہ پڑھتے ہی زندگی میں پہلا انقلاب یہ آتا ہے کہ اب میں آزاد نہیں رہا بلکہ میں غلام ہوں محمد الرسول اللہ کا. جو رسول اللہ کہیں گے میں نے کرنا ہے، جو روک دیں گے میں رک جاؤں گا. بظاہر عمرہ کرنا ثواب ہے، سنت ہے، لیکن سمامہ کافر تھے. جب مسلمان ہو گئے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دو گے تو عمرہ کرنے جاؤں گا، اجازت نہیں دو گے تو نہیں جاؤں گا. ہر عمل کے لیے دلیل اول، نہ آپ کا شیخ نہ میرا شیخ، نہ آپ کا مولوی نہ میرا مولوی، نہ آپ کا علامہ نہ میرا علامہ، دلیل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. جب مسلمان یہ منہج اپنا لیں گے، لڑائی ہوتی ہے، تیرا مولوی بہت جانتا میرا نہیں جانتا، تیرے امام کو زیادہ پتا ہے ہمارے امام کو نہیں، تو زیادہ پڑھ کے آ گیا، میرے مولوی نے کچھ نہیں پڑھا. کہتا بھائی سب پڑھے لکھے ہیں، سب عالم علامہ ہیں، سب سر ماتھے پر، سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم نے کلمے میں نام لیا ہے محمد الرسول اللہ، ہماری تکبیر میں نام ہے محمد الرسول اللہ، ہماری اذان میں نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن عبادت اللہ کی کرتے ہوئے پوچھیں گے صرف رسول اللہ سے، طریقہ صرف رسول اللہ. ماتھا پکڑ کے دعائیں کرنا، کیا یہ سنت رسول اللہ ہے؟ ہے تو کوئی دلیل دے دیجئے، ہم ماننے کے لیے تیار. اور اگر یہ حدیث رسول نہیں ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا وہ قول دہرا دوں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، دنیا کے ہر آدمی کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے اور رد بھی ہو سکتی ہے، سوائے اس کے جو اس قبر مبارک میں سو رہا ہے، اس کی کوئی بات رد نہیں ہو سکتی. دیکھو اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے ساتھ یہودیوں کا ان کی دعوت قبول کی، خیبر کے اندر جو واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ کو کھانا پیش کیا گیا تو وہ کھانا کھایا آپ نے. لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہو کہ جن کے ساتھ آپ رہ رہے ہو ان کی طہارت، پاکی، نپاکی یہ مسائل ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا مستقل ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، میل جول، پھر انسان کے دل سے وہ جو اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان ایک نفرت کی چادر ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، بالکل گھل مل جائیں، مکس ہو جائیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. کبھی کبھار ان کی کوئی دعوت ہو وہ کھانا پیش کریں تو کھانے کی گنجائش موجود ہے، کھایا جا سکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہو سکتا جس تعلق کی بنیاد پر دلوں کی محبتیں بڑھ جائیں اور کافر اور مسلمان کی جو تفریق ہے وہی ختم ہو جائے. واللہ اعلم. هذا ما عندي. بھائی نے سوال کیا نماز کے اندر رفعتین کا طریقہ کیا ہے. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول موجود ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز میں چار موقع پر رفعتین کرتے تھے. نماز میں کس کتاب میں ہے؟ صحیح بخاری میں. قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ پوری امت کا اتفاق کس کتاب پہ ہے؟ وہ کون سی کتاب ہے جس میں کوئی ضعیف اور موضوع من گھڑت روایت نہیں ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم. ٹھیک ہے, تو صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے اللہ اکبر کہتے, رفع یدیہما, اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے, حتی حذو منقبہ, اپنے کندھوں کے برابر. پھر جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے, پھر رفع الیدین کرتے, اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے اپنے کندھوں کے برابر, اور اذا رفع رأسہ من الرکوع, جب رکوع سے اپنے سر کو بلند کرتے اٹھاتے, تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے. کتنی بار ہو گیا؟ تین بار ہو گیا. اور چوتھی مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے, اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلند کرتے. نماز میں چار موقعوں پر رفع الیدین. صحیح بخاری میں پانچ حدیثیں ہیں, صحیح مسلم میں چھ حدیثیں ہیں, یہ حدیث سے ثابت ہے. اس کے علاوہ جو بنائی گئی ہیں وہ اپنے, جیسے وتر میں قنوت پڑھنے سے, دعائے قنوت سے پہلے کچھ لوگ رفع الیدین کر کے پھر قنوت پڑھتے ہیں, یہ اپنے پاس سے من گھڑت ہے, بنائی ہوئی ہے, حدیث سے ثابت نہیں ہے. جی بھائی کہتے ہیں میں انڈیا چھٹی گیا, صحیح بخاری شریف یہاں سے لے گیا, اور اس کے اندر جو حدیث میں نماز کا طریقہ موجود ہے میں اس کے مطابق نماز پڑھتا رہا, تو انڈیا میں جو تبلیغ عالم تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ طریقہ غلط ہے, تو فیصلہ آپ خود کر لیں. تو بڑا آسان سا کیس ہے, ایک طرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک طرف انڈیا کے تبلیغی عالم صاحب کا فتویٰ ہے, کس کی بات غلط ہو سکتی ہے, رسول اللہ کی یا مولوی صاحب کی؟ کس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے, رسول اللہ کی یا تبلیغی عالم کی؟ ٹھیک ہے, کون اللہ کی مرضی سے بولتا ہے, کس کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ یہ تو بڑا ایزی کیس ہے, لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے, کہ ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے, آپ کی تباہ کی جائے. حدیث رسول آنے کے بعد, یہ تو ایک مولوی صاحب ہے نا, پوری کائنات مل کر ہمیں وہ بات کہے جو اللہ کے نبی کی بات کے خلاف ہو, تو ہم کس کی بات مانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی بھائی, نماز کے اندر دعائیں عربی زبان میں ہوتی ہیں, نماز کے اندر نفل ہو یا فرد ہو یا سنت ہو, سجدے میں ہو یا آپ رکوع میں ہو, جو دعائیں مانگنی ہیں وہ عربی میں مانگنی ہیں. ان دعاؤں کو یاد کریں, احادیث بھری پڑی ہیں ان دعاؤں سے. واللہ اعلم, افضل یہی ہے کہ آپ عربی میں دعائیں مانگیں. ہاں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد پھر اپنی نماز میں زبان میں. جی جی, دوسری حدیث کے اندر بھائی نے سوال کیا کہ صحیح بخاری میں جو روایت ہے کیا اس میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے یا کسی اور حدیث میں ہے؟ باقی احادیث کے اندر بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر موجود ہے, اور صحیح بخاری کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھتے, بائیں ذراع پہ رکھتے, کوہنی پر رکھتے, یہ ذراع ہے, ٹھیک ہے, یہ یہاں کوہنی تک, ٹھیک ہے, دایاں ہاتھ اس کے اوپر رکھتے, دایاں اوپر ہوتا بایاں نیچے ہوتا. تو آپ یہ پریکٹیکل خود بھی کر سکتے ہیں اور یہ فیصلہ آپ بھی کر سکتے ہیں, یہ میرا دایاں ہاتھ ہے اور یہ اس ذرا ہے, یہ کوہنی ہے, یہ بازو ہے جس پر میں نے ہاتھ رکھنا ہے, یہ رکھنے کے بعد, اور یہ میرا سینہ ہے جہاں سے یہ دو ہڈیاں الگ ہو رہی ہیں, یہ میرا سینہ ہے, یہ ہاتھ یوں آ گئے. اب اس حدیث پہ عمل کر کے کہ ہاتھ دایاں اوپر رہے بایاں نیچے رہے اور اس کونی پر ہاتھ آئے, یہ ناف ہے. کیا یہ ہاتھ اس ناف کے نیچے جا سکتے ہیں؟ اور اگر یہ ناف کے نیچے رکھوں کیا میں سیدھا ہو سکتا ہوں؟ کیا تو دونوں میں سے ایک کام ہے. اگر میں نے سیدھا کھڑا ہونا ہے تو یہ آٹومیٹکلی یہی آتے ہیں. دوسری حدیث کے اندر علی صدری ہی کے لفظ بھی موجود ہیں کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن اگر صحیح بخاری پر ہی فیصلہ کر لیا جائے تو دایاں ہاتھ اوپر ہو بایاں ہاتھ نیچے ہو اور یہ ہاتھ اس بازو پر ہو اور یہ ناف ہے اس کے نیچے رکھا جائے. ابھی تو میرا پیٹ الحمدللہ اندر ہے, جن کا پیٹ تھوڑا سا باہر ہوگا وہ تو بےچارے کام سے ہی جائیں گے. وہ نیچے ناف کے نیچے رکھو تو پھر معاملہ الٹ ہو جاتا ہے. کیا حدیث میں کیا ہے؟ دایاں اوپر بایاں نیچے, اور یہ ناف ہے ناف کے نیچے جب رکھوں گا تو دایاں نیچے ہو جائے گا بایاں اوپر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہاں ہاتھ باندھ کے ہم اللہ سے معافی کا سوال کرتے ہیں نا, یہ احترام کی جگہ ہے. دوسری مثال سے سمجھا دوں, شاگرد سے غلطی ہو جائے وہ استاد سے معافی مانگنے جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سکولوں میں استاد کے پاس جاتا ہے کہتا استاد جی غلطی ہو گئی معاف کر دو, یوں ہی کرتا ہے نا. یہ احترام کی جگہ ہے, استاد جی معاف کر دو غلطی ہو گئی. کبھی آپ نے کوئی ایسا شاگرد دیکھا ہو جو استاد کے پاس جائے کہ استاد جی معاف کر دو غلطی ہو گئی؟ میرے ایک پہلے بھائی بات تو پوری, میری بات تو پوری ہونا نا, پھر آپ کی بھی سنیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ ہاتھ نیچے رکھتا ہے اور نیچے رکھنے کے بعد کہتا ہے استاد جی معاف کر دو, کبھی غلطی ہوگی؟ دیکھا آپ نے, نمبر ایک. نمبر دو, عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, عورتیں ہاتھ کہاں باندھتی ہیں؟ عورتیں ہاتھ کہاں باندھتی ہیں؟ سینے پہ, ٹھیک ہے. عورتیں ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں. دنیا حدیث کے اندر کوئی ایک روایت ایسی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم ناف کے نیچے باندھو, عائشہ تم سینے پر باندھو. آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتموني اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے پڑھ کے دکھائی. وہی طریقہ عائشہ کے لیے ہے اور وہی طریقہ صدیق اکبر کے لیے ہے رضی اللہ عنہما. جی بھائی اب سوال کیجیے, آپ تشریف رکھیں. بھائی نے سوال کیا ہے کہ کوئی جو رفعتین نہیں کرتا کیا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے, یہی آخری سوال اور اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ, رفعتین نہ کرنے کی دو وجوہات ہیں, ایک وجہ ہو تو نماز ہو جائے گی اور ایک وجہ ہو تو نماز نہیں ہوگی. پہلی وجہ, کسی آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا علم ہی نہیں. ایک آدمی یہی سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے رفعتین کی ہی نہیں اور ساری عمر اسی پر عمل کر رہا ہے, اس کے علم کے مطابق سنت رفعتین نہ کرنا ہے. تو یہ انسان بیچارہ علم سے بے بہرا ہے, حدیث اس تک نہیں پہنچی, اس کے گمان کے مطابق یہی حدیث ہے, تو اللہ سے امید ہے اس کی نماز مالی قبول فرمائے, ٹھیک ہے. یا دوسرا, جانتا ہے حدیث لیکن سستی ہو جاتی ہے نہیں کرتا, تو کوئی حرج نہیں, ہو جائے گی, اللہ قبول کرے گا. اس کے علم نہ ہونے کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے اللہ معاف کرے گا, بھول جاتا ہے تب بھی معاف کرے گا. ایک سبب اگر ذہن میں ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی. نماز ہی نہیں ہوتی بلکہ اس بندے کا ایمان اور عقیدہ ہی برباد ہو جاتا ہے. کیا وہ یہ کہتا ہے کہ جناب مجھے پتا ہے, حدیث میں موجود ہے, صحیح بخاری میں میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی ہے, صحیح مسلم میں میں نے حدیث پڑھی ہے, دونوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں, مجھے پتا ہے یہ حدیث رسول ہے, ٹھیک ہے, لیکن معاملہ حدیث میں تو ہے, میں دیوبندی ہوں, میں بریلوی ہوں, میں سنی ہوں, میں جعفری ہوں, میں نقشبندی ہوں, میں چشتی ہوں, میں قادری ہوں, میں رضوی ہوں, میں نوری ہوں, میں سہروردی ہوں. حدیث میں تو یہ بات یوں ہے, حدیث میں تو یہ بات یوں ہے, لیکن میرے امام نے نہیں کی, میرے مولوی صاحب نے نہیں بتائی, میری فقہ میں نہیں ہے, میری کتابوں میں نہیں ہے, میرے مذہب میں نہیں ہے. اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو کسی امام, کسی شیخ, کسی مولوی, کسی ملا, کسی مذہب, کسی جماعت کی وجہ سے چھوڑتا ہے, وہ مقام رسول پر اپنے مولوی کو بٹھا رہا ہے. فرق سمجھ آیا؟ ایک بندے کو علم نہیں, وہ بے علم ہے, اللہ اس کو معاف کرے گا بے علمی کی وجہ سے, اس کی نماز اللہ قبول فرمائے, ہم سب کی دعا ہے اور اللہ اپنی رحمت سے قبول کرے گا. ایک آدمی کہتا ہے مجھے پتا ہے, حدیث میں موجود ہے, صحیح بخاری میں ہے, مجھ تک حدیث پہنچی ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے حدیث دیکھی ہے, کنفرم بات ہے, لیکن چونکہ میں دیوبندی ہوں, چونکہ میں بریلوی ہوں, چونکہ میں حنفی ہوں, چونکہ میں شافی ہوں, چونکہ میرا مذہب, میری کتابیں, میرے شیخ, تو اس نے مقام نبوت پر کس کو بٹھا دیا؟ اپنے امام کو, اپنے شیخ کو, اپنے پیر کو, اپنے مرشد کو. جس بندے کو حدیث پہنچ جائے اور وہ حدیث رسول کو چھوڑے کسی مولوی کی وجہ سے, اس بندے کی نماز تو دور کی بات ہے, اس کا ویسے ایمان برباد ہو جاتا ہے. نماز تو بات کی, مثلا مجھے کوئی کہے کہ آپ رفع دینا کرو, آپ کی نماز نہیں ہوگی, میں کہتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے حدیث پڑھی, حدیث دیکھی, تحقیق ہو گئی, یقین ہو گیا یہ حدیث رسول ہے اور صحیح بخاری کی کتاب وہ روایت ہے جس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اب اگر میں کسی شیخ, مولوی, ملا, مذہب امام کی وجہ سے اس حدیث کو ٹھوکر مار کر اس کی بات کو لوں, تو میں نے مقام نبوت پر کسی اور کو بٹھا دیا, میرا ایمان برباد ہو گیا. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. بہت اچھی بات, تشریف رکھیے. ایک بھائی فرما رہے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ حدیث رسول ہے, ایک اور مولوی سے پوچھا, وہ کہتا ہے یہ حدیث نہیں ہے, تو ہم کیا کریں؟ آپ نیچے اشارے پر جاتے ہو, درس ختم ہونے کے بعد آپ نے بتا جانا ہے, ایک لیموزین والے کو روکتے ہو, پوچھتے ہو بھائی بتا جانا ہے, کہاں جانا ہے, کتنے پیسے لوگے, کہ 20 ریال, بتا کدھر ہے, وہ کہتا ہے ادھر ہے, ٹھیک ہے. دوسرے کو پوچھا کہ بھائی بتا جانا ہے, کتنے پیسے لوگے, کہ 15 ریال, بتا کدھر ہے, وہ کہتا ہے ادھر ہے. کہو گے یار یہ ادھر کہہ رہا ہے, ادھر کہہ رہا ہے, میں تو پاگل ہوں, کیا کروں میں؟ تو تحقیق کرو گے نا, سوچو گے, وچار کرو گے. آج کے اس دور کے اندر آپ کی اور میری زبان اردو ہے, دنیا میں اللہ کا قرآن موجود ہے, اردو زبان میں ترجمہ موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں موجود ہیں اردو زبان میں ان کا ترجمہ موجود ہے. اب یہ نہیں کہ عربی ہے ہمیں نہیں پلے پڑے گی, مولوی سے ہی سننا پڑے گا. آپ اسے کہو کہ صاحب یہ بخاری شریف ہے, اس کی کسی حدیث پر دنیا میں کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہے, صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے, مسلم کی کتاب ہے, صحیح روایت ہے, صحیح کتاب ہے, کوئی ضعیف اور موضوع نہیں ہے, اللہ کے لیے اس میں سنا کرنے کی روایت دکھا دو, معاملہ ختم. اور اگر وہ نہ کرنے کی روایت کسی اور کتاب سے دکھائے اور وہ صحیح ہو, اس کو صحیح میں نے اور آپ نے نہیں کہنا, وہ محدثین جنہوں نے حدیثیں لکھی جمع کی وہ ان کے متعلق فیصلے دے گئے. صحیح حدیث مل جائے دنیا میں, دنیا جہان کا کوئی آدمی دے دے سر آنکھوں پہ, صرف زبانی کلامی بربادی کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کے ہر مسئلے پہ میری اور آپ کی ریسرچ اور تحقیق ہے. اگر تحقیق نہیں ہے تو کس مسئلے پر؟ ہم جتنے بھائی بیٹھے ہیں اپنے اپنے گربان میں جھانکو, ہماری عمریں, اس بھائی صاحب کی عمر 40 سال ہے, میری عمر 35 سال ہے, کسی کی 50 ہوگی, ہم نماز دن میں کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 5 بار. اللہ کے لیے سوال, یہ دو ہاتھ باندھ کے اللہ کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں, کتنے آپ میں مجھ سمیت کتنے ہیں وہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صحیح بخاری شریف کو کھول کر, نماز کا باب کھول کر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اپنی آنکھوں سے خود پڑھا؟ کتنے ہیں؟ اللہ کے لیے اپنے دل سے پوچھو. اور کتنے ہیں وہ جن کو جو مولوی نے یاد کروا دیا, دادی نانی اما نے یاد کروا دیا, محلے کے مولوی نے یاد کروا دیا, اسی پہ چل رہے ہیں, کپڑا لیتے ہوئے 10 مارکیٹیں گھومتے ہیں, جوتی لیتے ہوئے 10 مارکیٹیں چیک کرتے ہیں, آلو اور ٹماٹر اٹھاتے ہوئے 10 دکانوں پہ گھومتے ہیں, لیکن وہ عمل جو دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں, جس کے اوپر اللہ کہتا ہے نماز نہیں ہوگی تو جہنم میں جاؤ گے, ما خلقکم فی سقر لم نکن من المصلین, نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم ملی, کتنے ہیں؟ میری بات نہ مانو, اپنی جیب میں سے زیادہ نہیں 40-45 ریال خرچ کرو, صحیح بخاری شریف لے لو, ترجمے والی عربی اور سادہ ترجمہ, کسی کا حاشیہ, کسی مولوی کا اضافہ نہ ہو, خالص عربی اور اس کی ٹرانسلیشن, وہ لے کے صحیح بخاری لے کر پڑھ لو, صحیح مسلم لے کر پڑھ لو, جو حدیث وہاں سے مل جائے اس کو مان لو, میری بات مل جائے مان لو, میری نہ ملے کسی اور کی ملے وہ مان لو, قبول کرو حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاكم الله خير, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.